la Rínxols d'Or. En un país molt llunyà hi havia una nena molt bonica que tenia els cabells rissats i rossos. Per això li deien la Rínxols d'Or. Una tarda va pensar: avui fa un dia molt bonic, i va anar a passejar pel bosc. El bosc era gran i tenia moltes flors. De cop i volta, la Rínxols d'Or va mirar al cel i estava plovent. No trobava cap refugi, fins que va aparèixer una casa amb tres finestres i una porta. I com que la Rínxols d'Or era molt curiosa, va decidir entrar-hi. A la casa hi havia tres habitacions molt grans. Va entrar a la sala d'estar. Allà hi havia tres cadires, una grossa, una mitjana i una petita. Primer es va seure a la cadira grossa, però era massa dura. Després es va seure a la cadira mitjana, però era tan alta que els peus no li arribaven al terra. Després es va seure a la cadira petita, però com era la Rínxols d'Or, passava massa. Bum! I la cadireta es va trencar. Avergonyida pel que havia fet, va entrar a la cuina i va trobar tres bols de sopa que encara fumejaven, un bol gros, un mitjà i un petit. I com que tenia molta gana, els va provar. Primer va tastar la sopa del bol gros. Ah, era supercalenta! Després va provar la sopa del bol mitjà. Ex, era molt salada. Per últim va provar la sopa del bol petit i la va trobar tant al seu gust que se la va menjar tota. La Rínxols d'Or va veure unes escales. Va pujar cap dalt i va veure una habitació molt gran. Les parets estaven pintades de color verd i en una hi havia tres fotografies de tres ossos. El terra era de fusta. A l'habitació hi havia tres llits. Va enfilar-se al llit gran, però era massa dur. Després va pujar al llit mitjà, però era massa tou. Va pujar al llit petit i la Rínxols d'Or ràpidament es va dormir. Els tres propietaris de la caseta eren tres ossos que havien anat a collir bolets. Al cap d'una estona van tornar i es van trobar la porta oberta. L'os gran va dir: "Qui ha entrat a la nostra casa?" Va entrar a la sala d'estar i l'os mitjà va dir: "Qui s'ha assegut a la meva cadira?" I l'os petit va dir: "Qui s'ha assegut a la meva cadira i l'ha trencada?" Van mirar i van veure els seus bols de sopa. L'os mitjà va dir: "Qui ha tastat la meva sopa?" L'os petit va veure que se n'havia menjat tota la seva sopa i es va posar a plorar. Els tres ossos van pujar per les escales cap a la seva habitació i van veure a la Rínxols d'Or dormint. Van tenir una sorpresa molt gran. La Rínxols d'Or es va despertar i va tenir un ensurt tan gran que corrents es va escapar per la finestra i va marxar cap a casa seva sense zapates. Els tres ossos li van cridar: "Ei, que t'has deixat les zapates!" Però corria tant que ja no es va sentir. I és un gos, i és un gat, aquest conte s'acaba.